ceza. Bu bir talan gönlüm, bu bir veda. Ne bir tavır, ne bir eda. Tutup savur gönlüm, bu son veda. Hatırlarım, hiç gidemem de işini. Hatırlarım, erken ölürüm de işini. Aldanırım ben zaten gülüşüne, ah gülüşüne. Aldanırım, aldanırım, aldanırım gülüşüne. Aldanırım, aldanırım, aldanırım gülüşüne. Bu bir yalan, bu bir ceza. Bu bir talan gönlüm, bu son elveda. Ne bir tavır, ne bir eda. Savur savrul gönlüm, bu son elveda. Aldanırım, aldanırım. Aldanırım, aldanırım, aldanırım ben sana. Bu her mevsim söyler misin? Mecbur eden buna yar sen misin? Soran beni yarım bulur. Sen bir tek gül yar tamam olur. Hatırlarım hiç gidemem de işini. Hatırlarım erken ölürüm de işini. Aldanırım ben zaten gülüşüne, ah gülüşüne. Aldanırım, aldanırım, aldanırım gülüşüne. Aldanırım, aldanırım, aldanırım gülüşüne. Bu bir yalan, bu bir ceza. Bu bir talan gönlüm, bu son elveda. Aldanırım, aldanırım, aldanırım.